Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les. We hadden even hier in de pauze gewoon zagen we dat ons werk is veredelingswerk. We zaten veredeling van plant en veredeling. Dat we zijn beter goed bezig met de veredeling van de mens. Net als een erts. Heb je een erts of een stuk onbewerkt graniet? Ja? Marmer. En je maakt een beeldhouder, maakt dan een mooie sculptuur, ja? Beeld. Zo is ook dan beeldhouder, de schepper, die maakt van ons de, wat wij moesten zijn. En dat maakt van ons natuurlijk de Torah. En in de Torah zit dan die kracht dat ons dat maakt. Het interessante is ook dat dat is ook gezegd over het er staat ook geschreven dat bij het opbouwen van de tempel dat er geen steenbewerkingsmachines of ijzer werd gebruikt. Hè? Maar er was een speciaal beestje. Een beestje wat op die bomen bestaat. Weet je dat, wat? Bomen bestaan op die, hoe dat? Kevertjes. Ja, zo'n kevertjes bijvoorbeeld. En ze hebben dat speciaal dat gemaakt. Dat is natuurlijk geestelijk, absoluut. Maar die hebben, ze hebben dat allemaal, de stenen, ze hebben dat zo bewerkt, dat zoals het nodig zou zijn. Zo ook dat, wat wij ook leren, ook dezelfde manier is ook dat, de Torah geeft ons dat soort inkervingen, allemaal dat soort dingen, waarbij ook dan, ook een soort kevertjes als het ware, maar dan, die dan inkerven allemaal bij ons dat, wat het allemaal nodig is. In de Torah zelf is het de beeldhouder. Ja. Maar zij mochten het zelf niet bij het opbouwen van de tempel. Zij moesten, mochten, de mens mocht dan niet met ijzer te werk gaan. Want ijzer betekent met ijzer te werk gaan voor het opbouwen van de tempel betekent dat mens doet dat met zijn handen en voeten, met zijn eigen verstand. En dat moest boven het verstandelijke zijn. Dat is geen ding mocht gebruikt worden bij het oorlogstuig mocht gebruikt worden bij het opbouwen van het tempel. En oorlog betekent onder de parsa. Voeren van oorlog is onder de parsa. Oh, ja, hier schiet het zelf. Het voeren van oorlog is alleen maar onder de parsa. En boven de parsa is vrede. Of in ieder geval is, daarom moesten wij, moet daarom bij elke handeling moeten we eerst net als bij oorlog, voor eerst komt er een staak te vuren, ja, en daar dan komen dan onderhandelingen, et cetera, voor de vrede gaan we doen. Zo moeten wij ook wij doen met onze slechte beginsel, met elke situatie moet je eerst opkomen, krachten opbrengen om naar Bina te komen. Dat is dan ja, eerst staak het vuur. Eerst moet je zeggen, staak het vuur betekent tsimtsum maken. Dus de uitgangssituatie is de strijd binnen jezelf. In welke situatie dan ook. Dan eerst moet je staak het vuur en moet je stoppen. Dat overeenkomt met het geest en het geestelijke, met tsimtsum maken, beperking maken. Ik ga niet drinken, ik ga dat niet, even tijdelijk. Oké? Dat betekent dat jij al stopt en dan daarmee ga je de richting Bina. Oké? En daarna kom je naar Bina, er is geen strijd meer daar. En dan kan je goed alles overzien. waarom geen strijd is daar bij de Bina? Waarom is dat zo? Omdat boven de Parsa is geen plaats voor onreine krachten. Geen onreine krachten zijn daar. Dus eerst moet je jezelf als het ware... Natuurlijk heb je die onreine krachten. Je gaat niet vluchten daarvan. Maar je gaat even afstand nemen van hen door krachten op te brengen en naar Bina te komen. Oké? Okay. Daar ga je krachten opdoen. Je maakt jezelf klein. Als hey, klein lettertje hey. Jij bent de grote letter hey. Net als Malchut. Wat hebben we net geleerd. Je maakt jezelf klein hey. Je gaat naar Bina. Je hebt alleen maar twee lichtjes voor jezelf. Maar dat is niet, dat is dat het doel van de schepping? Nee. Komen naar Bina is het doel? Nee. De bedoeling is om daar waar je bent in de Malchut te ontvangen. Dat is de bedoeling. Maar we hebben geen kracht, daarom gaan we naar Bina. Naar boven de Parsa en daar is geen strijd. En daar gaan we daar als krachten opdoen. Eerst chassadim, ook verschillende soorten van chassadim. Eerst nefesh, een soort lage vorm van chassadim. Dan Ruach is ook chassadim. Duidelijk? Dan krijgen we daarin, in die chassadim krijgen we dan schijnsel chokma. En dan gaan we naar beneden. Okay. Dan is de strijd beslist. Waarom? Kunnen we naar beneden? Kunnen we in de situatie die er was, waar we uit de uitgangssituatie, nu kunnen we daar afdalen als het ware naar de situatie. Met kracht, met nieuwe vernieuwende kracht en met chokma, wijsheid binnen die chassadim die ons in staat stelt om dat die geen strijd te voeren beneden, weer een nieuwe situatie komt. Okay? Etschaim plaats 19 de regel 32 nieuwe paragraaf, nieuwe perk. Kijk, hier staat het interessant, 32 staat het Shaar Gimel perk Alef. Dus de Shaar Gimel, dus ja, Shaar betekent de poort, ja, poort Gimel, in zijn perk hoofdstuk Alef, terwijl daarvoor waren allemaal het woord Anaf gebruikt. Dus waarschijnlijk een fout van. Bij jou staat ook perk? Ja, oké, je hebt het niet in het boek. Later zal ik kijken naar boek. Tot nu staat allemaal Anaf. Dus ja. Tak. Zie, tak. Ja, en hier staat het woord, opeens staat het woord perk. En je bent een fout. Vanaf nu, overal zie ik ook daar verder, staat ook perk. Dus perk weer een hoofdstuk. Oké? Okay. Geef je. Vanaf nu zien we dit. Ik zal het straks kijken in het boek zelf van Ari, zullen we zien, maar straks. Of het allemaal, waarom is het zo? Of is het fout, of is het zo? Drukfout. 33. Sha'ar Ashlishi, het derde poort. Ah, we beginnen met de derde poort. Ja. Echt, de derde. Opnieuw, nieuwe poort. Oké, okay, maar perk. Stond het geen verzet. Het helpt niet. Gewoon luisteren wat ik zeg. Dus, Anaf stond het. Hoe is het? Tak. Aftaking. Ja. En nu staat het perk opeens, een andere woord. Waarom is dat zo? We zullen kijken in het boek zelf. Maar we beginnen met een nieuwe, de derde poort. Stap voor stap zul je voelen dat elke poort is heeft een, als het ware, de schepper ziet er anders uit. Meer onthuld, meer in glorie. Sha'ar ha-shlishi, de derde poort. Seder Atzilut. Seder Atzilut. Bekitsur. Muflag. Le Moreno. Moreno ha-Rabbi Chaim Vital. Een bepaalde afkorting mijn bed. En laat het even liggen. Seder, dus de orde, Seder, de orde van Atzilut, of de volgorde van het uitkomen, orde van Atzilut, Bekitsur in het kort, Bekitsur Muflak in een wonderlijke beknoptheid of zo. Muflak is in een grote, is in een wonderlijke, korte beknoptheid van Le, en dan komt dit de naam van Rabbi Chaim Vital, afkorting van zijn naam. Mogarcho, zo wordt je, zo zijn naam is afgekort, is Mogarcho. Dat betekent Moreno, onze leraar, Arabi, Arav, de Rav, Chaim Vital. Hij die de woorden van Ari had op papier gezet. Vierendertig. Rishona hu ha ein sof baruch hu makif et kol haolamot vegam hu mukaf mehem ומתלבש בתוכם עד סוף עולם האצילות ואינו נוגע ודבוק זולתי בעולם האצילות לבד ולא זה סנדרטך וביה ולכן משם ולמטה ישתנה מהותם ויקראו ויה ערך מוי ותנצה. כך איך יתונס ניו זה דבר דפול חורד פן בובן ער במייד אין דקום דיוויל אין דרבין פרטל יונס בפל מוי goede ding, interessante ding, maar belangrijke ding. 34. Rishona, dus het volgorde eigenlijk, vertelt hij ons van het halen van het schepen naar beneden. Rishona, hoe is een zo baruch? Dus de eerste is een zo gezegend is hij. Zie je, het licht, hij noemt licht gezegend is hij, dus de schepper noemt je dan, als het ware, de schepper zegt je dan gezegend is hij, en hij noemt dan eens of gezegend is hij. Het is geweldig voor ons. Dat niets is dan gezegend is hij. De schepper is niet een mens, of tot mens geworden licht. Maar eens of zelf, zegt hij, dat is gezegend, dus het licht. de manifestatie van schepper kennen wij absoluut geen andere manifestatie van de schepper dan Ein Sof, licht en verhuwingen van licht. Onthoud het erg goed. Geen beelden, alleen maar licht in zijn verhuwingen. Dat is de schepper. En dat noemen we vader, doen we dat. Licht, de kracht. En iets anders. En niet iets in het lichaam gekomen. Dit en dat. Bij ons komt het licht eens zo. Zoals bij elk profeet. Maar alleen dat. En iets anders. Rishonahu, Ein Sof Baruch Hu, dus de eerste is Ein Sof, gezegend is hij. Makif et kol olamot, die dat omringt alle werelden. Ja, we gaan van boven naar beneden, vandaar dat het hoe hoger, hoe fijner, hoe sterker, krachtiger. Dus duidelijk, ja, dat je omringt alle werelden. Net zoals Igulin. Hoe naar binnen, hoe grover. We gaan hoe mokaf met hem en ook het. Dus Ein Sof is omringd door hen. Zie je? Omringd, dus passief. Omringd door hen. Om het labes betocham, en het is ook ingebed in hen. Kijk je wat je zegt? Net zoals we hebben dat opgebouwd in onze cursus, herinner je nog? Dat Ein Sof is van buiten en Ein Sof is van binnen. Ja of niet? Hij Ein Sof omringt dus alle werelden, en Ein Sof is ook binnen alle werelden. Dus vanuit de perspectief, het perspectief van het licht, ja, van het verhuwingen van licht, of vormingen van werelden, als vanuit de perspectief van de schepping, duidelijk, ja, vanuit het perspectief van de schepping is Ein Sof binnen de schepselen, binnen ons ook. Ad Sof Olam Atzilut, kijk wat je zegt nu, en nu belangrijk wat je ons zegt, tot het einde van de wereld Atzilut. Wat je zegt ons, dus Ein Sof komt tot het einde van de wereld Atzilut. Zeer, zeer belangrijk voor ons. We zullen zien waarom dan niet verder, waarom alleen van Atzilut alles ontvangen we. Tot het einde van Atzilut. Daar is einde van Ein Sof. Kijk naar wat je zegt. Wij nono geven de woek, en hij raakt het niet aan. En hij is niet aangehecht. Anders, hij raakt alleen. Niet alleen. Zolati baolama atzilut bilvad. Kijk wat hij zegt ons. Geweldige nieuwe onthullingen voor ons. En hij raakt alleen aan. En hij is alleen aangehecht. Alleen maar aan de wereld atzilut. Slechts de wereld atzilut. Tot en met de wereld atzilut. Velo 36 Babia. En niet in de Bria Yetzira Vasiya. Dat is voor ons een geweldige onthulling. Want wij zouden denken, net zoals wij hadden vroeger verteld, dat het loopt tot bijna onze wereld, ja? Tot het punt van onze wereld. Er zit wel iets daarin, maar hij zegt ons: Ein Sof, niet Ein Sof, eindigt alleen bij Atzilut. Duidelijk, waarom we alles ontvangen daar van het Zilut. 36. We lachen, Mishamu Lamata, Ishtane, Bahutam, Kichnawitse. En vandaar, dat vandaar, vanaf dus, vanaf na de Atzilut, vanaf Bria, laten we zeggen, en naar beneden, verandert hun kwaliteit. Zie? Verandert kwaliteit. natuurlijk ten aanzien van de schepping. Weikrau, Bia, O, en die worden dan genoemd, Bia, Briaitserasia. Oké. Dus echt de kwaliteit verandert in Bia. Dat is heel belangrijk dat wij het nu hebben geleerd. En nog een zinnetje. Ach, Ginata Makif, Davuk 37, Winogea, Behol, Adalet, Abia. Kijk nou wat je zegt. Maar, ach, Ginata Makif, maar slechts aspect van Makif. Van omringend licht. Davuk is aangehecht en raakt aan in alle vier werelden Abia. Oké? Dus Makif wel. Or Makif komt wel doorheen. Zie dat? Or Makif komt wel doorheen door alle werelden Abia. En dat is duidelijk voor ons. Hoe kunnen we dat zien? Net wat hebben we vorige keer gezegd, en nu nog. Dat orpnimi bestaat orpnimi. Eigenlijk zouden we jullie moeten dat vragen. Bestaat orpnimi en ormakief? Ja of niet? Bestaat ook inwendig en uitwendig kli. We hebben gezegd van dienstverhoed. Tot de parsa komt orpnimi. Na de parsa hebben wij alleen ormakief. Alleen schijnt het van buiten. Ja? We zien hetzelfde in hier het geval. Licht orpnimi van Ein Sof komt tot en met Atzilut. Ja? Tot en met Atzilut komt orpnimi. En vanaf en dan komt een parsa, ja of niet? Vanaf Bria, tussen Atzilut en Bria is een parsa, duidelijk. En daar komt natuurlijk Ormakief, duidelijk. Net zoals we hebben geleerd de vorige keer. Dus als wij nemen dan de hele schepping, zien wij als dienstverhoud. Dan tot en met Atzilut is orpnimi. Tot en met Atzilut is orpnimi. En eronder, en daar komt een parsa. Ook de ware parsa van de werelden. Dus de algemene parsa van de werelden. En daaronder is uitwendige kilim. Dus daar komt wel licht ormakief. Ook van Ein Sof. Duidelijk? Dus inwendige kilim zijn dat in het hele heelal. Zijn inwendige kilim zijn tot en met het ziel. Ja? Mm-hmm, ja. Daarom zeggen we dat alleen van het Zilut komt de redding. Duidelijk? Ja. Want de redding kan komen daar waar het licht is. Waar het licht binnen is. En daarom ook wij ervaren het licht niet binnen ons. Omdat wij zijn ook product van Bia. Duidelijk? Wij zijn ook product van Bia, absoluut niets. Welk licht kunnen we ontvangen? Alleen wanneer wij inspanningen leveren en wij bij elke correctie naar ons verbinden met het Zilut. Ja? Dus betekent dat wij boven de parsa even kort naar boven komen, wanneer wij met, ja? Dan ontvangen wij wel het licht, correctie, en dan keren we terug naar onze eigen plaats. Duidelijk? Maar het is altijd alleen maar geen. Het is altijd absoluut. Begrijp je? Daarom is het wat men vertelt dat, natuurlijk is het in het bijzondere dat wij gaan via onze wereld naar Malchut, de Malchut van Asiya. Ja? En dan gaan we naar volgende stappen van alle Asiya moeten we doorlopen, et cetera. Natuurlijk dat klopt. Allemaal geestelijke werelden. Maar de redding, de licht, ontvangen we alleen van het ziel. Alle traptreden moeten we doorlopen. Asiya, alle traptreden. En dan Yetzira, ook weer hetzelfde. Maar licht komt alleen maar vanuit. En ook licht natuurlijk komt ook van Asiya in onze wereld. En van Yetzira ook. Maar het is alleen maar chassadim. Dus vanaf Bria zit licht chassadim. Hebben we? Wel, maar geen licht chokma. Duidelijk? Licht chokma kunnen we alleen halen. Licht chokma kunnen we alleen halen om ons, om man op te brengen, om gebed op te doen omhoog. En daaruit kunnen we licht chokma halen. Verhuld in gebed in chassadim. Duidelijk? Maar op onze plaats is geen hoogma. Speciaal is het. Nou, dat is een. We hebben eens gekeken. In een paar woorden, wat je hier vertelde, is. Zo zullen we ook later dat ervaren. Stap voor stap. Nu al ervaren we dat. Maar stap voor stap zullen we ervaren dat er drie regeltjes. Van Ari is geeft zoveel als de hele de hele bibliotheek, de koninklijke bibliotheek in Den Haag, kan je dan veel minder aantreffen dan in één zinnetje of twee zinnetjes van Ari. Ja. We staan nu op de pagina 19, de regel 37. We eindigden 1, 2, 3, 4, na 4 woorden. Dus de vijfde woord. Dan moeten we na 4 woorden moeten we een puntje op. Een puntje doen. Een puntje plaatsen. Wil geen punten, geef niet. Nu nog even over de slogan van de dag. Er waren veel inleidende dingen. Maar toch zit altijd iets om ervan te leren en in praktijk te brengen. Ja? Het is niet het doel, maar het middel. Ja. En wat het doel wel is. Ja. Dus we hebben geleerd dat gesed, wat staat ook, dus in Abraham werd de wereld geschapen. En Abraham is de drager van de eigenschap gesed, van genade. Het is geen doel op zichzelf. Daarom kon het ook niet voor het uitverkoren volk. Het uitverkoren volk kon het niet aannemen ook dat het genade om aan genade aan te bidden. Genade aan te bidden. Duidelijk? Het is niet genoeg. De hele wereld dan voor de overige wereld, de overige wereld was het wel voldoende. Voor hen is het wel natuurlijk, genade is iets speciaals, want, maar voor het uitverkoren volk was het niet zo. Ook voor ons, die wij werken nu aan onszelf, is ook voor ons is ook dan ook niet voldoende. Alleen het middel is het om te komen naar het doel van de schepping. Want het doel van de schepping is ontvangen en niet alleen maar geven. Je kan zeggen zoals je wil. Geven doe je alleen als vanaf nu doe je zo. Probeer vandaag ook dat jij, wanneer je geeft van binnen ook, betekent van binnen natuurlijk. Van buiten mag ook. Maar van binnen, wanneer je geeft, moet je zelfs van binnen instelling hebben dat jij alleen een correctie bezig bent. Maar de bedoeling is te ontvangen. Oké? Maar ontvangen omwille van het geven. En wanneer je iets ontvangt, moet je ook zo ontvangen dat jij het ontvangt omwille van het geven. Dat is absoluut iets wat bestaat niet in onze wereld. En ook niet in de mens. Dat is de goddelijke eigenschap die wij ons aan moeten trekken. Dat is absoluut niet aan niemand gegeven is. Dus als men zegt dat een mens goed is en mens is, moet je niet luisteren. Dat zijn al kinderlijke praatjes. De mens is een en ander, we hebben geleerd vandaag. Dat de emet, de kracht van de waarheid, heeft gezegd dat de mens is alleen maar een en al leugen. En dat moet je aannemen vanaf nu. Dat de mens is absoluut elk mens. Moet je niet bagatelliseren en kijken naar een ander mens, want jij bent net zo. Oké? Begrijp je dat? Doet er niet toe, absoluut doet er niet toe wie dat is. Jij bent net zo, alleen een beetje verfijnde misschien, vorm van. Van leugens. Die andere die laat het gewoon brutaal zien. Maar je hebt een verfijnde leugenaar. Zo moet je het zien, is niet erg. Maar je moet niet natuurlijk apathisch ervan worden. Aan de andere kant moet je dan in, vanuit jouw situatie, waarbij je absoluut leugenaar bent, moet je zo aanvaarden, is niet erg. Maar vanuit, juist vanuit die lage, absoluut lage punt, moet je leren geven zonder omkijken. En dat is juist geweldig. Dan verkrijgen we de amplitude, het bereik van absolute misère naar absolute hoogte. En dat is de mens. Nog een prettige dag. Allemaal toegewenst.